pomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Trawisto i trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 14 kwietnia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Olimpijczycy i piłkarze jadący w czerwcu na Mistrzostwa Europy zostaną zaszczepieni przeciw koronawirusowi. W nowych dokumentach osobistych znajdą się m.in. odciski palców. Dziś ustawą zajmował się Sejm. Belgia stopniowo łagodzi ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. Polscy olimpijczycy i piłkarze jadący w czerwcu na Mistrzostwa Europy zostaną zaszczepieni przeciw COVID-19. Decyzję rządu w Centrum Olimpijskim w Warszawie ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Do rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Tokio pozostało 100 dni. Szef rządu podkreślał, że decyzja o zaszczepieniu olimpijczyków i piłkarskiej reprezentacji to zapewnienie sportowcom komfortu. Wiemy doskonale, z jak wielkim wysiłkiem wiąże się przygotowanie do olimpiady. Wiemy, że to czasami lata ogromnych wysiłków, ćwiczeń i dyscypliny. Zmarnowanie tego byłoby oczywiście wielkim błędem. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek podkreślał, że nie ma lepszych ambasadorów kraju niż sportowcy. Stąd, jak przekonywał, decyzja o szczepieniach tej grupy jest słuszna. Powinniśmy być dumni, że jako kraj chcemy zaszczepić wszystkich najlepszych polskich sportowców, którzy raz reprezentują w międzynarodowych zmaganiach. Igrzyska Olimpijskie w Tokio rozpoczną się 23 lipca. Pierwszy mecz Polaków na Euro 14 czerwca. W Sejmie drugie czytanie ustawy o dowodach osobistych. W nowych dokumentach tożsamości znajdą się m.in. odciski palców. Zmiany dostosowują nasze przepisy do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej i mają ograniczyć ryzyko fałszowania dokumentów. Poparcie dla projektu zadeklarował w imieniu Prawa i Sprawiedliwości poseł Paweł Hreniak. Zwracał też uwagę na zmiany, jakie zajdą w dokumentach tożsamości. Wprowadzenie warstwie elektronicznej danych biometrycznych w postaci odcisków palców. Proponuje się również dokonanie zmian w obszarze terminu ważności dowodów osobistych. Będzie to 5, a co do zasady 10 lat, a w sytuacji wyjątkowej 1 rok. Zostanie również dokonana zmiana w warstwie graficznej. Tu zostanie wprowadzony własnoręczny podpis posiadacza dowodu osobistego. Poparcie dla rządowej propozycji zadeklarował też poseł Koalicji Obywatelskiej Mateusz Bochenek. Jak mówił, jest to ważna ustawa, bo poprawia bezpieczeństwo tożsamości dokumentów. Poseł postulował też, by doprecyzować przepisy o dowodach osobistych seniorów, których dokumenty mają być ważne przez 10 lat. Dzisiaj szczególnie obowiązkiem państwa jest stworzenie takich rozwiązań, które przyczynią się do wydania dowodów osobistych seniorom i to bezterminowo albo przynajmniej ze zdecydowanie wydłużonym okresem ważności. Ustawa ma wejść w życie 2 sierpnia. Muzeum Bursztynu w Gdańsku zakończyło działalność w zabytkowym zespole Przedbramia. Tym samym rozpoczyna się przeprowadzka do Wielkiego Młyna, nowej siedziby placówki. 15 lat dotychczasowego działania muzeum to ponad 100 wystaw czasowych, ponad 1 000 000 zwiedzających i przede wszystkim niezwykła kolekcja, mówi dyrektor Muzeum Gdańska Waldemar Osowski. Udało się zbudować kolekcję liczącą ponad 2000 eksponatów sztuki dawnej, sztuki współczesnej, jak również eksponatów przyrodniczych. Otwarcie placówki w Wielkim Młynie zaplanowano na 23 lipca. Belgia stopniowo i ostrożnie łagodzi ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa. W Belgii spada liczba zakażeń koronawirusem, ale niebezpiecznie rośnie presja na szpitale, w których coraz więcej jest pacjentów w ciężkim stanie na oddziałach intensywnej terapii. Władze federalne i regionalne rozpisały plan łagodzenia ograniczeń, począwszy od najbliższego poniedziałku. Na razie do szkół wrócą uczniowie, choć część zajęć będzie zdalna. Poza tym zniesiony zostanie zakaz dla podróży zagranicznych, które nie są niezbędne. Zdecydowaliśmy się na ostrożne i realistyczne podejście, mówił premier Belgii Alexander De Croo. Kolejne łagodzenie ograniczeń przewidziano od 26 kwietnia. Wtedy zwiększona z 4 do 10 będzie grupa osób, z którą można się będzie spotykać na zewnątrz. Otwarte zostaną m.in. zakłady fryzjerskie. 8 maja Belgia planuje otwarcie po prawie półrocznej przerwie barów, restauracji i kafejek, ale tylko tych z ogródkami na zewnątrz. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu Małopolski, Podkarpacia, Śląska i Dolnego Śląska będzie padać śnieg, miejscami intensywnie. Przed nami też kolejna chłodna noc z opadami śniegu, deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Według prognoz będzie od 0 do 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Jest godzina 22:05. Klub Trójki. A to jeszcze raz dobry wieczór. Nigdy nie za dużo powitań, szczególnie w chłodny dzień. Serdecznie, bardzo ciepło Państwa witam. Jak zwykle w środy zapraszam na spotkanie klubowe, a nazywam się Monika Małkowska. Wraz ze mną pod tym zaproszeniem na pewno podpisze się Ola Kaczkowska, wydająca program i czuwająca nad realizacją Alina Benke. A do pakietu informacyjno-powitalnego dorzucę jeszcze mój adres mailowy, zachęcając Państwa do korespondencji. monika.malkowska@polskieradio.pl. Proszę Państwa, odejście Krzysztofa Krawczyka sprawiło, że obejrzałam stare nagrania i zdjęcia trubadurów, którzy na początku kariery prezentowali się, no, dość egzotycznie, jak muszkieterowie. Te kreacje zaprojektował Szymon Kobyliński, rysownik, satyryk, znawca historii sztuki i erudyta, ale czy także stylista czujący estrady. O tym właśnie, o stylu, o dress code, który obowiązuje lub też nie obowiązuje żaden na dużej i małej estradzie, o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, bo taki wyrazisty imidż na pewno zapada w pamięć, ale to wcale nie jest rzadkość, tak mam na myśli trubadurów, bo na arenie muzyki rozrywkowej to zawsze panowała duża dowolność. W latach 60. na przykład rozrzut stylistyczny był ogromny. Od powściągliwej czerni Juliet Greco czy Ewy Demarczyk poprzez paramilitarne mundurki Beatlesów, aż do przepychu rodem z Las Vegas. A były też gwiazdy, które hołdując modzie i urodzie hipisowskiej pojawiały się na estradzie od tak. Tak samo malowniczo wyglądając, jak i na co dzień, jak choćby Jimi Hendrix czy Janis Joplin. No a zaraz potem zaczęła się parada estradowych ekstrawagantów, jak Elton John, David Bowie, Madonna, Lady Gaga. Powiedziałam potem, no i właściwie powinnam się skorygować. Otóż odrobina szaleństwa w scenicznych kreacjach przytrafiała się właściwie zawsze. Diwy operowe czy artyści kabaretowi mieli na to przyzwolenie publiczności. Ba, to było nawet oczekiwane. Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe reste stehen. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, au Cabaret, tu Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen. Comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Konferencier. I am your host und sage willkommen, bienvenue. Welcome im Cabaret, au Cabaret, au Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Begin. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful. Yeah! Mausi, Helga, Betty und Inge. Each and every one a virgin. You don't believe me? Well, do not take my word for it. Go ahead. Ten rozkoszny śmiech to oczywiście kabaret. Kabaret i powitanie, willkommen Joela Greya. Jak Państwo słyszeli, orkiestra musi być też piękna i orkiestra musi być zdrowa. No a teraz mam nadzieję, że w dobrym zdrowiu witam moich gości, a dzisiaj nimi są pani Aleksandra Buszta, muzyk, muzykolog, kurator programu muzycznego Zamku Królewskiego w Warszawie. Dobry wieczór pani. Dobry wieczór, witam bardzo cieplutko i słonecznie w przeciwieństwie do tego deszczyku kapiącego za oknami. Oraz pani Wiganna Papina, to nasz drugi gość, stylistka i kostiumolog. Dzień dobry pani, dobry wieczór właściwie już pani Wiganno. Dobry wieczór, witam i jestem w kabaretkach i w boa i mam długie rzęsy jak Liza Minnelli, bo od razu tak się kojarzy film kabaret. Proszę pani, podział na muzykę rozrywkową i poważną to chyba taki bardzo wyraźny rozdźwięk. Muzyka poważna obowiązuje w muzyce poważnej, większa powaga, również większa powaga strojów. Powiemy jeszcze, co jest ekstrawagancją, na co sobie można pozwolić. Natomiast muzyka rozrywkowa, pani Wiganno, czy ktoś kiedyś projektował stroje estradowe, czy też artyści sami się ubierali, bo przecież nie istniał taki zawód jak pani. No nie tak, było. No niestety takiego. Nie było stylistów i być może dlatego Szymon Kobyliński się tym zajął, jeśli chodzi o trubadurów, bo miał jakieś pojęcia artystyczne, miał pomysły i być może był zalążkiem i zatątkiem pracy właśnie stylizacyjnej, pracy stylisty. Natomiast ja myślę, że często artyści chcąc w jakikolwiek sposób zwrócić na siebie uwagę, nie tylko oczywiście talentem, musieli przykuć uwagę widzów jakimś kostiumem. I oczywiście elementem kostiumu też jest nakrycie głowy, fryzura, rzęsy, tak jak wspomniana Liza Minnelli, która zawsze miała swoje wielkie oczy, tak, i bardzo długie rzęsy, no boa, kabaretki. I nawet jak ktoś nie kojarzy z młodych ludzi filmu Kabaret, to jak gdyby ta postać Lizy Minnelli od razu może przypomnieć muzykę z filmu i to idzie, że tak powiem, dalej. Także te skojarzenia są bardzo ważne i myślę, że artyści od początku o tym wiedzieli, że jak głos nie zapadnie w pamięć czy ich utwór, to na pewno wizerunek. I często jest tak, że wideoklipy na przykład są dużo ciekawsze niż muzyka, która jest pokazana w tym wideoklipie. I wszyscy pamiętają wizerunek gwiazdy, a muzyki nie zawsze. No, chyba to był kasus, przynajmniej no ja nie pamiętam tak dobrze wszystkich utworów Madonny, natomiast jej kreacje zapadały w pamięć, szczególnie kiedy przełamała pewne tabu. Tabu, tak, zdecydowanie tak, natomiast wystąpiła Madonna w bieliźnie. Miała od początku na pomysł, na swój wizerunek i on zawsze odbiegał od normalności. Niby była dziewczyną z sąsiedztwa, albo zawsze miała dziwną fryzurę, inny kolor sukienki, albo rodzaj wyuzdania scenicznego przykuwał uwagę. Później jakby rozwinęła swój talent artystyczny i dzięki temu, że tak powiem, rozbuchała się na scenie, będąc bardziej erotyczną, bardziej odkrytą i to też przykuło uwagę i wszyscy z przyjemnością słuchamy i oglądamy na przykład klip Vogue, bo jest to jak gdyby utwór ponadczasowy, który świetnie współgra właśnie ze stylizacją, zarówno muzyka, jak i obrazek. Pani Aleksandro, dlaczego muzyka poważna wymaga poważnego stroju? Czy też może się mylę, może to po prostu taka nasza wizja? Bo chyba najbardziej barwnymi postaciami są albo wirtuozi, no albo dyrygenci. No ja myślę, że muzyka poważna przede wszystkim kieruje uwagę słuchacza, odbiorcy, widza też w inną stronę niż muzyka rozrywkowa. I to, co kiedyś było absolutnie pierwszoplanowym, żeby nie powiedzieć jedynym czynnikiem, który decydował o zaszeregowaniu artysty do tego najwyższej klasy, przeciętnego lub słabego, to był jego talent, jego umiejętności, jego możliwości, muzykalność, możliwości techniczne i muzykalność. Łączenie tych przynajmniej dwóch elementów ze sobą. I wtedy jakby strój miał mniejsze znaczenie, bo on był zunifikowany. Od orkiestry oczekiwało się wystąpienia w frakach, od dyrygenta podobnie, biała koszula, kamizelka, mucha, to był strój biała, mucha to był strój, który był takim uniformem muzyka klasycznego, wykonawcy, artysty specjalizującego się w muzyce poważnej. W pewnym momencie to już jakby przestało wystarczać. Zaczęło brakować widzom i słuchaczom czegoś jeszcze, jakiegoś dodatkowego elementu. I powolutku, bardzo delikatnie, niemniej jednak, zaczęło się przełamywanie tych standardów, czy stereotypów, czy łamanie naszych przyzwyczajeń i w ślad za muzyką rozrywkową otwieranie małych szczelinek, potem coraz większych i coraz większych. Na przykład dyrygent znakomity i doskonale znany, którego żeśmy też w rozmowie wcześniej wspomniały, Seiji Ozawa. On od paru lat występuje w białym golfie, ale wcześniej wcale tak nie było. Seiji Ozawa jak najbardziej, uważam, był posiadaczem jednej z piękniejszych białych muszek dyrygenckich. Więc taki niby detal, niby drobiazg, ale już zaczęło być coś inaczej. Coś, co przykuwało wzrok słuchacza, a nie tylko jego ucho. To jest jedna z wielu postaci, której te zmiany sceniczne w muzyce poważnej dotyczyły, zarówno na świecie, jak i u nas. No właśnie. U nas chyba taką sztandarową postacią, której wiele wolno, to jest Jerzy Maksymiuk. No tak, oczywiście, aczkolwiek nie jedyną. I ja bym jednak w tych zmianach w muzyce poważnej, w muzyce klasycznej, w salach koncertowych, obecnie w wideoklipach, tak daleko nie szła tak przebojowo, tak bym powiedziała, nie szła tak przebojowo. Te zmiany, owszem, dotyczą również stroju i ten przysłowiowy, tradycyjny smoking zamienił się czasami w garnitur, czasami w taką jakby marynarkę wydłużoną, to szczególnie u dyrygentów, ale i u solistów. Ale przede wszystkim cały czas uważam, to jest moje zdanie, niezwykle ważna jest fryzura u muzyka. Pani Aleksandro, fryzury zostawiamy na potem, bo będę miała niespodziankę. Fryzury, dobrze. Ale już o fryzury zahaczymy za chwilę, ponieważ pani Wigan, nie wiem, kto ubierał Violettę Villas, bo zdaje się, że ona tutaj miała duży wkład osobisty. I żeby wprowadzić państwa w ten klimat, chyba się cały nam utwór nie zmieści, ale uważam, że taka piosenka, która szalenie jej pasuje, Mechaniczna lalka, zaśpiewa Violetta Villas. Dodam, że słowa napisała Agnieszka Osiecka. Posłuchajmy. Chcecie bawić się mną, chcecie słyszeć mój głos, wiem, że laleczką mnie zwą. Cóż taki widać mój los. I znów pięknie ubrał mnie ktoś. Ktoś mnie nauczył dwóch zdań. Cóż być maskotką to dość. Dość dla mych panów i panią. Ja mam wieczór pięknie i bardzo szczerze chyba zaśpiewała Violetta tak. Villas. Pani Wiganno, jaki to gatunek właściwie? Czy to była diwa? Bo no, można powiedzieć, że głos operowy, prawda? Wszyscy wiemy. Natomiast no, jeśli chodzi o te kreacje, to dość były specyficzne. Czy to wymóg Las Vegas? Ja myślę, że to jest kwestia stricte osobowości. Dlatego uważam, że stylista też powinien mieć słuch, żeby wejść jak gdyby w duszę artysty i zobaczyć, co naprawdę mu w duszy gra. Przy czym pamiętajmy, że inna jest estetyka na różnych kontynentach. Europa jest bardziej wysublimowana, natomiast Ameryka jest bardziej wyrazista, może być momentami kiczowata. Natomiast o co chodzi, jeśli chodzi o Violette Villas? To była postać z show w Las Vegas, gdzie osoba na scenie jest dla dużej publiczności, olbrzymiej sali, więc ona musi przeczytać się przez tych ludzi w ostatnich rzędach. Dlatego musi mieć włosy do ziemi, wyrazistą suknię z bufkami i wielkie, wymalowane oczy, żeby a, głos dotarł do ostatniego rzędu, ale żeby wizerunek też był widoczny w tym ostatnim rzędzie. I niestety, w cudzym słowie, problem z Violettą Villas w Polsce zrobił się wtedy, kiedy pokazywano ją w telewizji, mówmy w latach już 70. czy 80. na bliskich planach, tak. A jej wizerunek nie był przystosowany do bliskiego planu. Ona grała dla szerokiej publiczności w olbrzymiej sali i podobnie jak aktor filmowy mówi ciszej, bo jest w bliskim planie, tak samo jest z kostiumem. Kostium w bliskim planie jest mniej wyrazisty, natomiast ten sceniczny musi być duży, musi być czytelny. I ja myślę, że tutaj tkwi fenomen Violetty Villas, która w Stanach została zauważona i była tam gwiazdą, natomiast u nas niestety czasami była ośmieszana i źle skończyła. Znaczy może nie źle, ale smutny był jej koniec. Dla mnie było to przykre. Pani Aleksandro, chór to jest jeden organizm. To chyba chór ma większe obowiązki, jeśli chodzi o strój. To znaczy, no raczej powinien to być strój na tyle ujednolicony, żeby zachować spójnie organizmu. I na ogół jest. Oczywiście w przypadku chór tym się różni od orkiestry, że nie ma obecnie tego jeszcze zachowywanego kanonu stroju. Natomiast każdy zespół chóralny ma możliwość wybrania sobie takiego wyglądu takich sukien, bo to głównie chodzi jednak o kobiety, panie. No, czasami to jest bardzo barwne. Jak najbardziej. Ja chociażby organizując w Zamku Królewskim koncerty i zapraszając rozmaite chóry z całej Polski na te właśnie wydarzenia, oglądałam z ogromną przyjemnością rozmaite zespoły w różnych propozycjach sukien czy spódnic i góry, a to w kwiaty, a to suknie, każda pani w innym kolorze czy w innych odcieniach wybranych kolorów sukni. No, tu są możliwości z jednej strony nieograniczone, a z drugiej jednak ograniczone tym tradycyjnym pojmowaniem występu w sali koncertowej zespołu muzyki poważnej. A pani Aleksandro, jeszcze chciałam przypomnieć wirtuozów. No, Stradivarius, który jest jedyny w Polsce stradi, który jest właśnie przechowywany u państwa, czyli na Zamku Królewskim w Warszawie. Jeden człowiek ma prawo na nim koncertować, jest to pan Janusz Wawrowski. Obserwowałam jego kilkakrotnie. Ale no, on nie zachowuje jakichś takich sztywnych kanonów. Ja chciałam też tę postać, tego muzyka przywołać podczas dzisiejszej audycji, więc dziękuję, że pani to zrobiła za mnie. Bardzo lubię tego skrzypka i rzeczywiście on z jednej strony te kanony niby łamie, bo występuje zazwyczaj w różnego rodzaju koszulach. Mhm. I te koszule na ogół, one są albo czarne, albo złote. Robił też nagrania i występował w habrowej, w czerwonej. Tak. Ale wszystkie mają jakiś element zdobniczy, szczególnie te czarne. Dość taki bogaty, czy też przykuwający uwagę widza haft. No tym ten artysta takim strojem, właśnie zamianą fraka na koszulę, ale z jakimś elementem dość ozdobnym, przykuwa wzrok słuchacza. Natomiast to jest chyba jednak, jeśli chodzi o solistów, taki rodzaj wyjątku, bo jego kolega, chociażby Mariusz Patyra, nazywany zresztą czasami polskim Paganinim, epatuje publiczność przede wszystkim fryzurą. Nie pozwolę sobie tutaj teraz dobrze odebrać głosu. Ponieważ rzeczywiście włosy ma niezwykle bujne. I ta fryzura stanowi jedność razem z nim, a do tego właśnie nawiązując w pewnym sensie wyglądem do Paganiniego, bardzo często pokazuje się w takiej wydłużonej marynarce z białą koszulą, czy z koszulą z dość szerokim takim wywiniętym kołnierzem. Tak. I to już nadaje mu taki rys bardzo charakterystyczny jako wykonawcy. Mm-hmm. Ja powiem szczerze, że bardziej doszukiwałabym się u dyrygentów takich emblematów charakteryzujących wielu z nich. Pani wspomniała o Jerzym Maksymiuku i tutaj ja dopowiem, że przede wszystkim czarny strój, choć nie tylko, koszula. I wydaje mi się, takie mam wrażenie, że koszula dla wielu dyrygentów, na przykład właśnie dla pana Jerzego Maksymiuka, czy dla pana Marka Mosia, czy dla pani Agnieszki Duczmal, która, może nie koszula, ale taka dość luźna marynarka, jakiet, że to z kolei wspomaga i pomaga tym osobom odpowiedzialnym za czasem potężny zespół wykonawczy, po prostu w swobodzie ruchów i to gwarantuje im wszystkim wygodę podczas pracy na scenie, bo nie zapominajmy, że to bycie na scenie dla nas, dla słuchaczy i dla widzów czysta przyjemność. Najczęściej tego wszystkim życzę, tak. Ale dla dyrygentów to jest praca, ciężka praca. Jeśli Państwo czasem po koncercie zwrócą uwagę, tak, jak pot spływa skroniami i nie tylko dyrygentom, to jest praca fizyczna, po prostu praca fizyczna. Więc ci, którzy chcą, mogą, uważają, że mogą sobie pozwolić na taki rodzaj w cudzysłowie ekstrawagancji, zamieniają frak właśnie na takie luźne ubiory, luźne stroje. Tak, luźne koszule. A teraz chciałabym z powrotem przenieść się na tę scenę lżejszej muzy. Wspomniała pani o fryzurach dyrygentów i o fryzurach wirtuozów. No chyba mało kto miał tyle fryzur, tyle wcieleń jak David Bowie. Byłam na wystawie. Czy w ogóle ktokolwiek inny jeszcze dostąpił tego zaszczytu, żeby jego kreacje były prezentowane na wystawie jak osobne obiekty, no tam bo oczywiście było wiele innych elementów na tej wystawie, natomiast kreacje sceniczne Bowiego były pokazywane w jakby takich szklanych gablotach podświetlanych, kolory się zmieniały, niejako przypominając, przywołując te różne jego wcielenia, różne jego wersje. Pani Wiganno, czy jest jeszcze ktoś tak nieprawdopodobnie i wpływowy i malowniczy jak David Bowie? No ja myślę, że na pewno jeśli chodzi o kobiety, to jest to Madonna, Lady Gaga. Jeśli chodzi o mężczyzn, to na przykład Prince albo Lenny Kravitz. I ja myślę, że tu jest kwestia taka, że David Bowie, tak jak malarze mają różne okresy w swojej twórczości, to on w zależności od tego, jaką muzykę tworzył i co mu w duszy grało, stosował do tego analogiczny kostium. Jeżeli był Ziggy Stardustem, to był Ziggy Stardustem. Jak był Davidem Bowie, to ten wizerunek się zmieniał, tylko kolor jego oka ciągle się nie zmieniał. Ja myślę, że jeszcze jest kwestia taka u artystów takich, mówmy, rockowo-popowych, balladowych, że jest część artystów, którzy wolą być z dystansem i za szybką i w sumie taki był Prince, natomiast Lenny Kravitz w chciał być bliżej ludzi. Ja byłam na chyba 5 koncertach Leny Krawica. I on tworzy taką atmosferę, że wydaje się, że to jest nasz kolega, który podchodzi do nas, ściska nam ręce i cieszy się z nami tym całym przedstawieniem, które sam tworzy. I przez to jego kostium też jest normalny, trochę hipisowski, trochę boho, trochę rockowy, ale normalny z elementami, mówmy, szaleństwa. Ale traktujemy go jak kolegę z sąsiedztwa i on rzeczywiście potrafi na koncercie stworzyć niezwykłą atmosferę, której nie spotkałam nigdy na żadnym koncercie w swoim życiu, tylko na Leny Krawicu, a byłam również na Prince'ie, na Red Hot Chili Peppers i tak dalej, i tak dalej. Pani Wiganno, no to teraz wywołała pani Ziggy'ego Stardusta, posłuchamy go. Super. David Bowie. Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. Time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego, Ziggy grał na gitarze, to też ciężka praca. Pani Aleksandra wspomniała o trudzie, fizycznym wysiłku ze strony dyrygentów. Tak to widać czasami po koncercie. Natomiast również wielki wysiłek fizyczny jest ze strony solistów, wykonawców. Na przykład słynny chustka Pawarottiego, którą on właściwie w celach praktycznych używał, bo wycierał pot. No i potem to stał się taki gadżet, jego amulet, występował zawsze z tą białą chustką. Pani Aleksandro, podobno solista podczas takiego dwugodzinnego koncertu traci ileś tam kilogramów. Nie wiem, czy każdy. Nie sądzę, żeby każdy i nie przypuszczam, żeby wszyscy 2 kilogramy akurat tracili, ale być może u Pawarottiego to się przekładało na 2 kilogramy. Tak, tym bardziej, że kochał spaghetti. No, poza tym miał spaghetti tracić te 2. Jeśli natomiast przywołam chociażby panią Jadwigę Kotnowską, znakomitą flecistkę polską, to gdyby traciła 2 kilo po każdym koncercie, to podejrzewam, że po miesiącu już by z niej niewiele zostało. No ma tak zjawiskową figurę. Czy pani Katarzyna Duda, skrzypaczka, też wspaniała figura. Nie mogą te panie tracić 2 kilogramów po każdym koncercie, ale to jest wysiłek. Z kolei właśnie a propos wysiłku, a propos ciężkiej pracy, nie tylko dyrygentów, ale i solistów. To, co być może niektórym z Państwa jakby rzuciło się w oczy, to jest bardzo częsty strój pań solistek, szalenie wydekoltowane. Tak, to prawda. Prawda? I pianistek, i flecistek, i skrzypaczek. Zresztą skrzypaczki i flecistki mają tę okazję, że mogą unieść ramiona, łokcie w górę, co też pomaga im w komforcie takim czysto fizycznym. Pianistki raczej nie, bo one no niestety muszą mieć łokcie bliżej korpusu, ale właśnie bardzo wiele pań, solistek preferuje na scenie suknie wydekoltowane i bez rękawów, co też ułatwia im pracę ich ciała podczas występu, podczas koncertu. No na pewno mają wtedy większy dostęp powietrza i też no, jest wentylacja mówię. Jakaś. Także o myślę, tym mówię. Ciało wygodniej, sprawniej, oczywiście. Lepiej odbywa. No, zresztą wystarczy popatrzeć na koncerty, gdzie się pojawiają no, największe diwy operowe. One wszystkie mają długie suknie, obowiązek, to jest z pewnością tak, ale tak, dekolty duże, no i czasami też dość szalone kreacje. Ja myślę, że diwa operowa to jest taki gatunek, który ma przyzwolenie na lekkie wariacje, na lekkie szaleństwo. Prawda? To znaczy dla mnie, mnie się wydaje, że muzyka poważna stała się takim niemalże ostatnim bastionem, w którym publiczność wręcz oczekuje od solistów, solistek w tym przypadku, od solistek długiej, pięknej, no, zachwycającej kreacji. Kobieta już, ona już samym faktem, że występuje jako solistka, jest czymś nadzwyczajnym, czy to diwa operowa, czy śpiewaczka, czy instrumentalistka, ale oprócz tego no, każdy czeka na to, w czym ta osoba pojawi się dziś na scenie, tego wieczoru, czy po prostu na tym koncercie na scenie, jak będzie wyglądała. I długa suknia jest czymś takim bajkowym, czymś, co siłą rzeczy przenosi też słuchacza. Też monumentalnym. Tak, ale w inne sfery. W inne sfery przenosi się słuchacz, patrząc na taką artystkę, a nie w jakiejś mini sukience machającą kolanem. No. Proszę szanownych moich pań, proszę słuchaczy. Teraz nie będzie muzyki, natomiast będzie fragment, bardzo krótki, fragment monologu, który Janusz Gajos wygłosił w 1991 roku. To jest monolog zatytułowany W Filharmonii i Janusz Gajos występuje jako sponsor, mecenas, animator, no chwali się jak może, natomiast ma swoje zdanie co do pewnych powinności pianisty. Posłuchajmy. Pytają mnie różni kulturalni ludzie, tam no w pijalni piwa, prawda, czy na pośredniaku gdzieś. Co ja kombinuję o takim konkursie chopinowskim? To ja mówię zawsze, że taki konkurs chopinowski bardzo dobry jest. Ponieważ, że Chopin, Fryderyk, wielkim kompozytorem był. Nie tak. Bo to rzeczywiście trzeba mieć żelazową wolę, żeby no, tyle tych kawałków wykombinować, prawda? Dalej. Którym pianista jest najlepszy? To ogólnie jest tajemnica. Bo to te jury tam kombinuje, prawda? Ale na mój rozum nie jest najlepszy taki, co tak wpadnie jak poparzony, zagra tego kawałka i poleci. No gdzie? Po magii trochę. Lepszy jest taki, co tak wejdzie powoli, popatrzy tu, popatrzy tam. To, żeby mu papierkami nie szeleściły. Ważne jest, żeby łysy nie był. Nie? Bo musi tym łbem zarzucić. Tak, tak, zarzucanie łbem. To bardzo, bardzo ładna uwaga. Tak, zdecydowanie, jak prawdziwy lew w klatce. Myślę, że jest to... Ja tak sobie pomyślałam, jak sobie radzą dyrygenci, którzy nie mają włosów, ale to jakoś byłoby mi przykro. Na pewno się zdarzają, ale jest im wygodniej chyba wyrazić swoją pracę jednak fryzurą też, podobnie jak pianistą. Mówiłyśmy o Seiji Mozawa, który skończył 85 lat niedawno. No ten to ma rzeczywiście lwią czuprynę, a u nas no taką główną postacią z lwią czupryną to był oczywiście Paderewski. Panie mdlały na jego widok, a on też łbem zarzucał, że użyję tego określenia. No ja myślę, że Krzysztof Krawczyk do końca swoich dni też miał bujny fryz i też to była jego charakterystyczna cecha, bo nigdy nie pozbył się swoich loków i szczerze mówiąc no dodawały charakteru jego postaci, jego wizerunkowi takiemu scenicznemu, na pewno. Pani Aleksandro, co no, w kwestii tej fryzury? W kwestii czupryny, tak, u dyrygentów, no to ja zdecydowanie odstawiam pana Tadeusza Wojciechowskiego, który ma włosy niemal blond, długie i te włosy stan, ale on nie zarzuca, nie zarzuca. Natomiast włosy są jego logotypem, tak bym powiedziała, i uczesanie. A na drugim biegunie powrócę do nazwiska pana Marka Mosia, o którym mówiłam, że właśnie ta luźna koszula. A on zawsze, od wielu lat występuje w takiej czarnej chustce związanej na karku. Więc no... No, też nie zarzuca. Też nie zarzuca. Ale jeszcze jeden dyrygent, którego zresztą na koniec zostawiłam, Sir Simon Trattle. To jest bardzo specyficznie ubrana i ufryzowana postać. Też loki, burza loków, aktualnie siwych. No dla mnie w ogóle fryzura jest tak ważna jak pantofle i żaden strój, nawet najpiękniejszy, jeśli nie będzie do niego odpowiedniego obuwia i odpowiednio uczesanej głowy. No, albo rozczochranej, odpowiednio rozczochranej. Oczywiście, albo rozczochranej, ale to nie sprawdzi się. Sam strój. Sam strój się nie sprawdzi. Tak sobie przygotowując dzisiejsze nasze spotkanie, pomyślałam sobie dress code. Dobrze, dress. I co jest teraz najbardziej charakterystycznym i właściwie najpopularniejszym i dla wszystkich strojem? Ubraliśmy się w dresy. Pani Wiganno, kiedy dresy wkroczyły, no bo i wkroczyły na estradę? Ja myślę, że dresy wkroczyły w momencie, kiedy pojawił się hip-hop, rap i tam młodzi ludzie zaczęli śpiewać i tańczyć. Właśnie też w związku z tym, że ten taniec był ciężką pracą, to musieli czuć się w tych wygodnie w swoich kostiumach, w swoich strojach i dlatego, że tak powiem, powstały specjalne linie dresów, które były malownicze scenicznie, a jednocześnie wygodne do tańca, a często tańcząc oni też śpiewają. Więc ja myślę, że razem z rapem dres wkroczył na estradę. No i z tymi bendami, wszystkimi girls bendami, tak, boys bendami. Oczywiście. Tak, to i Spice Girls, i właśnie boys bandy, oni też w związku z tym, że był zawsze elementem balet każdego koncertu, musieli oprócz tego, że mieć emisję głosu właściwą, ale też musieli być wygodnie ubrani po prostu do tego tańca, żeby właśnie tam się nie zadzierały za bardzo niektóre spódniczki, tylko żeby można było robić szpagaty i gwiazdy. Pani Aleksandro, no, jednak dresów, choćby najładniejszych, nie wyobrażam sobie na scenie. Nie, ja też nie. Ja też sobie nie wyobrażam w żadnym razie, ale tak na deser tylko przywołam króciutko nazwisko Leszka Możdżera, którego bez butów już widziałam. Podczas koncertu. Zresztą on dla mnie jest cały stylizowany. On jest dla mnie cały stylizowany w bardzo taki kontrolowany, elegancki sposób, ale od stóp nieubutych do głów to jest zaplanowana, wymierzona stylizacja. Zresztą nie przypadająca do gustu. Nie mam tu nic przeciwko, ale to jest właśnie taka... Człowiek z Trójmiasta chodzi po plaży boso, to i może na scenie przeniósł ten element, także jak najbardziej. No tak, proszę pani, czyli dresy z muzyki poważnej chyba jednak skreślamy. A ja chciałam jeszcze tylko zapytać, bo no, Mariusz Treliński często był reżyserem różnych oper i tam były opery jak gdyby klasyczne, ale w aranżacjach kostiumowych nowoczesnych. I nie upieram się, ale wydaje mi się, że w halce jakiś rodzaj bluzy mógł się pojawić, albo spodni dresowych. Nie mówię, że to był cały uniform, ale wydaje mi się, że jakiś element właśnie wygodnego stroju z dzisiejszych czasów mógł się tam pojawić. No, przepraszam, że wtrącę, ale i Halka, i wiele innych spektakli Opery Narodowej w Warszawie budziło dość często przynajmniej moje uniesienie brwi ze zdziwienia. Zdziwienie. Tak, zgadzam się, bo to jest coś... I ja właśnie też chciałam zahaczyć o ten temat, bo to jest jak gdyby każdy ma swoje zdanie na ten temat. Ja też jestem tradycjonalistką akurat, ale mnie się wydaje, że ten zabieg wprowadzania nowoczesnych kostiumów do opery jak gdyby ma być przybliżeniem młodszej publiczności, żeby oni się zintegrowali najpierw poprzez kostium, a potem wsłuchali w muzykę. Bo pamiętajmy, że nie każdy człowiek ma w ogóle pojęcie o muzyce poważnej. Nie zawsze uczą jej w szkole. Tak, proszę pani. Może właśnie w ten sposób można tę młodzież przyciągnąć do opery. Pani Wigano. Powiem szczerze, że wątpię i bardziej do mnie przemawia również z tej samej sceny pochodząca pani Małgorzata Walewska, chodząca elegancja, klasyka, zero prowokacji. Natomiast te eksperymenty wzrokowe traktuję bardziej w kategoriach właśnie prowokujących, tylko pytanie do czego? Dobrze, to pytanie, z tym pytaniem państwa zostawiamy. Ja chciałam podziękować moim dzisiejszym gościom. Była to pani Aleksandra Buszta, muzykolog i kuratorka programu muzycznego Zamku Królewskiego w Warszawie oraz pani Wiganna Papina, stylistka i kostiumolog. I proszę państwa, Sir Simon Rattle zagra z Berlińczykami, czyli z berlińskimi filharmonikami. Zagra nam na koniec bardzo mały fragment Roiki i Simon Rattle jest ubrany bardzo swobodnie. Ja żegnam się z państwem. Monika Małkowska, dziękuję Oli Kaczkowskiej. Dziękujemy bardzo. I Alinie Benkę, które ze mną pracowały. Ja dziękuję obu paniom i państwu. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dobranoc. A proszę państwa, jeszcze będzie bis. Seiji Ozawa i także berlińscy filharmonicy zagrają Franciszka Schuberta Unfinished. To jest 1986 rok.